Bezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 września. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zmiany w rządzie uzgodnione. Już nic nie stoi na drodze do rekonstrukcji. Ograniczenie pracy pubów i restauracji w czerwonej strefie ma pomóc w walce z koronawirusem. Armenia twierdzi, że tureckie lotnictwo zestrzeliło jej samolot wojskowy. Władze w Ankarze zaprzeczają. Ostateczny skład rządu ustalony. Szczegółów na razie brak. O tym, jak ma wyglądać rząd po rekonstrukcji, rozmawiano po południu podczas Rady Zjednoczonej Prawicy, informuje wicerzecznik PiSu Radosław Fogiel. Ustalono, tak jak zakomunikowaliśmy, już ostateczny skład rządu. Rada Zjednoczonej Prawicy to prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości wraz z przedstawicielami Solidarnej Polski i Porozumienia. Dziś z pracy zrezygnował wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur. Na Facebooku napisał, że przyszedłby pracować z Jadwigą Emilewicz i wraz z nią postanowił odejść. Szykują się nowe obostrzenia sanitarne w powiatach, w których jest najwięcej zakażeń koronawirusem. Od kilku dni w Polsce notuje się codziennie po ponad 1000 nowych infekcji. Dziś wykryto ich 1326. Obostrzenia dotyczą limitu osób podczas spotkań i uroczystości rodzinnych w strefie żółtej i zielonej. W strefie czerwonej punkty gastronomiczne i restauracje będą czynne do godziny 22. To rozwiązanie jest wprowadzane po raz pierwszy, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Niestety ogródki powoli są likwidowane, a ogródki zapewniały większy poziom bezpieczeństwa i mniejsze ryzyko tym samym transmisji koronawirusa. Ponadto noszenie maseczek będzie obowiązkowe również w przestrzeni otwartej w żółtej strefie, dodał minister. Do tej pory taki obowiązek był tylko w czerwonej strefie. My chcemy ten obowiązek poszerzyć również na strefę żółtą. Do końca tygodnia będzie wydane rozporządzenie w tej sprawie. Barbara Góra, Polskie Radio. Armenia oskarża Turcję o zestrzelanie jednego z jej samolotów wojskowych. Według rzecznika armeńskiego Ministerstwa Obrony, turecki myśliwiec wspierał lotnictwo Azerbejdżanu w bombardowaniu cywilnych osiedli w Armenii. Turcja i Azerbejdżan zaprzeczają tym doniesieniom. Władze w Ankarze ogłosiły wcześniej, że są zdecydowane pomóc Azerbejdżanowi w, jak to określiły, odzyskaniu okupowanego regionu i w obronie jego interesów zgodnie z prawem międzynarodowym. Walki pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem wybuchły w niedzielę, po tym jak władze w Baku podjęły próbę odzyskania kontroli nad regionem Górskiego Karabachu. Szef oddziału Memoriału w rosyjskiej Republice Kareli skazany na 13 lat łagru. Według sądu Jurij Dmitrijew molestował swoją nieletnią pasierbicę. W obronie historyka Memoriału występowali rosyjscy intelektualiści i międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka. Według części rosyjskich komentatorów oskarżenie i proces są zemstą służb bezpieczeństwa za to, że Jurij Dmitrijew odnajdywał i ujawniał miejsca pochówku ofiar sowieckich zbrodni. Szef karelskiego oddziału Stowarzyszenia Memoriał w latach 90. ujawnił masowe groby ofiar stalinowskich mordów w Sandarmochu i Krasnym Borze. Jego współpracownicy wielokrotnie zwracali uwagę, że badania i publikacje Dmitrijewa były sprzeczne z propagowaną przez Kreml linią historyczną polegającą na wymazywaniu z pamięci sowieckich zbrodni. W 2016 roku historyka aresztowano pod zarzutem seksualnego molestowania nieletniej pasierbicy. Dwa lata później sąd go uniewinnił, ale w procesie apelacyjnym sprawa została cofnięta do ponownego rozpatrzenia. W lipcu Jurij Dmitrijew został skazany na 3,5 roku łagru. Jego obrona odwołała się od wyroku, to samo zrobiła prokuratura. Sąd Najwyższy Republiki Kareli zaostrzył karę wymierzoną szefowi lokalnego memoriału, skazując go na 13 lat łagru. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Około 300 niewybuchów znaleziono podczas remontu drogi wojewódzkiej we wsi Rozdziele w Małopolsce. To pociski artyleryjskie i moździerzowe. Na czas akcji saperów wstrzymano ruch samochodów. Ewakuacja mieszkańców nie była konieczna, bo nie wybuchły znajdowały się niedaleko od zabudowań. Okazało się, że w ziemi jest kilkaset sztuk amunicji artyleryjskiej. Saperzy wydobyli około 260 pocisków artyleryjskich, kilkadziesiąt pocisków moździerzowych. Mówiła Katarzyna Cisło z Małopolskiej Policji. Teraz wszystkie pociski trafią na poligon, gdzie zostaną zneutralizowane. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki. Reprezentacja Polski na żużlu jedzie w Bydgoszczy w meczu towarzyskim z Rosją. Na prowadzeniu rywale prowadzą 10 punktami. Przed rozpoczęciem meczu odbyła się wyjątkowa ceremonia, podczas której Tomasz Gollob został wprowadzony do galerii sław reprezentacji Polski. A już w piątek i sobotę dwie ostatnie rundy Grand Prix w Toruniu. To tam poznamy indywidualnego mistrza świata. W piłce nożnej problemy z koronawirusem mamy w naszej ekstraklasie. Ostatnio 30 przypadków wykryto w Pogoni Szczecin. Nie mniejszy ból głowy mają we włoskiej Serie A, a szczególnie w Genui, w Genui. Dwa pierwsze przypadki wykryto w sobotę. Pozostałe testy przeprowadzone wśród piłkarzy i personelu technicznego dały wynik negatywny. Drużyna w niedzielę rozegrała mecz w Neapolu. Wczoraj przeprowadzono kolejne testy. Okazało się, że zainfekowanych jest aż 9 dalszych piłkarzy Genui i 3 pracowników klubu. Na razie nie wykazują żadnych objawów, ale istnieją graniczące z pewnością obawy, że podczas niedzielnego meczu zainfekowali piłkarzy i personel techniczny Napoli. Dziś zawodnicy Napoli przeszli testy, których wyniki zostaną opublikowane wieczorem. Związek Futbolowy rozważa odwołanie meczów weekendowych Serie A. Rozgrywki zostaną potem przerwane na 2 tygodnie z powodu meczów włoskiej reprezentacji. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Reprezentacja Włoch zmierzy się m.in. z Polską w Lidze Narodów. Ten mecz w Gdańsku 11 października. A skoro o Półwyspie Apenińskim mowa, Piotr Parzyszek został piłkarzem występującego w Serie B Frosinone Calcio. Były zawodnik odchodzi z Piasta Gliwice. W tenisowym French Open mecze zostały zawieszone na 2 godziny z powodu deszczu. Kiedy przestało padać, gra została wznowiona. Ekspresowy awans do drugiej rundy Nowaka Dżokowicza. Pewne zwycięstwo 3-0 ze Szwedem Michaelem Imerem. Także w 3 setach wygrana Matteo Berrettiniego. Włoch pokonał Kanadyjczyka Pospisila. W turnieju pani Czeszka Karolina Pliszkowa nie bez trudu wygrała z niżej notowaną Egipcjanką Majer Sheriff. Awans także Łotyszki Jeleny Ostapenko, Amerykanki Sophie Kenin oraz 17-letniej Klary Towson. Dunka ograła w 3 setach Jennifer Brady z USA. I na koniec dobre informacje z Kielc, z drużyny mistrzów Polski w piłce ręcznej. Wszystkie testy w Łomży Vive są negatywne. Jak pisze klub na Twitterze, wszyscy zawodnicy, sztab szkoleniowy oraz pracownicy klubu z negatywnym wynikiem testu na obecność COVID-19. Teraz Kielczanie mogą się spokojnie przygotować do meczu Ligi Mistrzów z Norwegami z Elverum Handball. Kolejny sport za 2 godziny. Wieczór pochmurny i deszczowy prawie w całym kraju, z wyjątkiem Polski północnej i zachodniej. Teraz na termometrach od 13 stopni w Białymstoku do 17 w Szczecinie. W nocy najzimniej na Pomorzu, tylko 9 stopni. Jutro sporo słońca na północy i w centrum, na południu więcej chmur i tam najzimniej w Rzeszowie, tylko 12 stopni. Najcieplej w Koszalinie, 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Całe życie siedzę drapie. Wielki gracz to zdrapka nowa. Zapamiętaj moje słowa. Gdy wydrapię tu miliona, to rodzina ustawiona. Kasa pada, taka drapuje zasada. Kasa pada, taka drapuje zasada. Nowość, zdrapka wielki gracz, a w niej do wygrania nawet 1 000 000 zł. Graj w punktach lotto i wydrap co się da. Średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Komu jeszcze sernika? Ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko dawkę cynku, witaminy C, glutozydu, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3, która wspiera odporność. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast kilku produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 19.13 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. A witam Państwa w towarzystwie Zofii Kruszewskiej i Aleksandry Budki i zapraszam Państwa do pozostania z nami do godziny 21.00, wieczór z Trójką rozpoczęty. Dziś na początek grupa The Smashing Pumpkins, a to dlatego, że wkrótce nowy album. Ale tak jak to już się stało pewnego rodzaju zwyczajem, najpierw przypominam Państwu to, co ciekawego u grupy The Smashing Pumpkins działo się przed laty. To był rok 1995, Melancholy and the Infinite Sadness. Najbardziej chyba popularny i doceniony album w całej dyskografii amerykańskiego zespołu. Nie twierdzę, że najlepszy, bo tu jak zwykle zdania są podzielone. Wspomnijmy jeszcze raz to wydawnictwo. 1979, a wcześniej, bo też nie podałem tytułu, a wypada Tonight Tonight, ale teraz już 1979. Lie wide right above the street. To była oczywiście grupa Smashing Pumpkins, najpierw w utworze 1979, a później Solara. Fragment albumu sprzed 2 lat. To teraz zapowiem utwór, który dopiero pojawi się na albumie w listopadzie. Co prawda już jest dostępny, ale ci z Państwa, którzy go nie znają, niech się uzbroją w cierpliwość, albo przede wszystkim niech usiądą, dlatego że to będzie inna grupa Smashing Pumpkins od tej, którą do tej pory znaliśmy. CYR to tytuł zarówno utworu, jak i płyty długogrającej, której premiera jest planowana 27 listopada, oczywiście bieżącego roku, czyli już całkiem niedługo. Natomiast płyta, która już się ukazała, to album solowy Janka Pęczaka, znanego m.in. z grupy T-Love. Tytuł albumu Jestem, a piosenka, która teraz się pojawi, nosi tytuł Szedłem do Ciebie.

I on i ona i my i oni i oni. Pola, a wcześniej Bo życie jest. Oba utwory z ubiegłorocznego albumu Muńka Syn miasta. Nie wiem, czy państwo wiedzą o tym, że jest kilku muzyków, którzy przewinęli się przez skład zespołu T-Love i zespołu Tilt. Nazwy nieco zbliżone, chociaż znaczenie ich inne, ale skoro już jesteśmy przy zespole Tilt, to sięgnijmy po nagrania właśnie tej formacji, z tym, że w tym przypadku będą to piosenki sprzed lat. Kochaj mnie, kochaj mnie,